التمييز. قال باب التمييز: التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 كتابا، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها. Deməli, mənsubatdan sonraki bəhsin adı ət-təmyizdir. Deməli, acurum deyir ki, təmyiz isimdir, mənsubdur. Yəni, bu xüsusiyyətlərində təmyiz nədir? Şərikdir özündən irəlidəki mənsublarla. Çünki, necə ki, keçdik biz, hal, məf'ulun bihi və məf'ul mutlaq və məsdər nə idilər? Yəni, məf'ul mutlaq və məsdər nə idi? İsm idi. Və həmçinin nə idi? Mənsub idilər. Sonra deyir ki, əl-müfəssiru limən bəhəmə. Əl-müfəssir limən bəhəmə deməklə, məf'ulun bihi, məf'ul mutlaq çıxdılar. Lakin qaldı hal. Çünki halda da bu şərt var idi ki, əl-müfəssir limən bəhəmə, yəni ki, naməlum olan, gizli qalan bir şeyi nədir? Açıqlayır. Onun vasitəsilə, yəni ki, açıqlanır. Necə ki, halın vasitəsilə açıqlanırdı, təmyizin vasitəsilə də gizli qalan nədir? Açıqlanır. Minəz-zəvat demək ilə çıxdı nə? Hal. Hal çıxdı. Yəni, haldan fərqli xüsusiyyəti oldu. Çünki halda nə idi? Minəl-heyət. Minəl-heyət. Lakin təmyiz nəyi açıqlayır? Minəz-zəvat. Zəvat. Yəni ki, xüsusiyyətlərini. Əz-zəvat nədir? Zəd sözündəndir. Nədir? Onun malik olduğu xüsusiyyətləri nədir? Açıqlanır hal vasitəsilə. Nəhvu qavlikə təsəbbəbə zeydun araqan. Zeyd tərcümə eləsə, zeyd tər döktü. Tərlədi. Yəni, burada araqan təsəbbəbə feil madidir. Zeydun faildir. Araqan təmyizdir. Burada demək olmaz ki, araqan heyətdir. Çünki araqan nədir? Açıqlayıcıdır. Təsabbəbə zeydun. Yəni ki, zeydin nə, yəni ki, üzərinə nə damcıladığını açıqlayır. Açıqlayır. Lakin əvvəlki bəstə halda nə inirdi? Heyətin onun şəklini göstərirdi ki, nə formadadır. Lakin burada nə inir? Açıqlayır. Çünki burada müxtəlif ola bilər. Təsəbbəbə zeydun nə? Orada müxtəlif sözlər ola bilər. Araqan deməklə açıqlandı ki, yəni ki, hansı xüsusiyyətdə idi. Təfəqqa Bəkrun Şəhmən cümləsində də həmçinin eyni cür izah olunur. Tabi Muhammedun nəfsən eyni ilə izah olunur. Çünki Tabi Muhammedun desək, Məhəmməd yaxşı oldu. Yaxşı oldu, lakin nə yaxşı oldu? Məhəmmədin əxlaqı yaxşı oldu, özü yaxşı oldu. Yoxsa nəyi açıqlandı? Nəfsən deməklə, təmyiz gətirməklə açıqlandı ki, Məhəmmədin nədir? Nəfsi nə oldu? Yaxşı oldu. Yəni ki, nəfs, Tabə Məhəmmədun nəfsən cümləsini deyilibdir və burada nəfsən nədir? Haldan fərqli olaraq təmyiz adlanır. Və cümlənin əsli necə idi? Tabə nəfsu Məhəmmədin idi. Cümlənin əsli Tabə nəfsu Muhammedin. Muhammedin nəfsi yaxşı oldu. Sonra deyir ki, Muhiddin şərh edərək acurumun sözlərini və aqulu lit-təmyizi fil-lüğəti mə'niyəni. Əl-əvvəlu ət-təfsiru. Mutlaqan. Təqul, meyyəstu kədə turidu ənəkə fəstərtəhu. Deməli, birincisi lüğətən mənası nədir? Təmyizin ət-təfsirdir. Açıqlamaqdır. Necə ki, ərəblər deyir, məyyəstü kədə filan şeyi açıqladım. Yəni təmiz etdim. Yəni ki demək istəyirsən ki açıqladım onu. Ey turidən nəkə fəssərtəhu. Və səni faslu ba'di ba'dil umuri an ba'di an ba'din. Təqul bəzi işləri bəzi işlərdən ayırmaq, yəni bu mənası deyirlər fərqləndirmək, seçmək. Deyirsən ki meyyestul qavmə. Turidu ənəkə fəsaltə ba'dahum an ba'din. Burada nədir? Meyyestul qavmə fərqləndirmək, seçmək mənasındadır. Seçdim qavmə. Yəni bəzisini fəsaltə ayırdım bəzisini bəzisindən. Və təmizu fi istilahin nuhati ibaratun an al-ism. Nəhçilər təmiz nəyə deyiblər? İsmə. Əs-sarih. Sarih deməklə çıxdı nə? Muavvil. Muavvil. Hansı ki, təvil vasitəsilə necə ki, halda var idi. Lakin, təmizdə nədir? Əs-sarihdir. Əl-mənsub, əl-müfəssiru, əl-müfəssiru limən bəhəmə minəz-zəvati əvun-nisəbi. Açıqlayandı, yəni şərh edəndi. Açıqlayandı, gizli qalan. Limən bəhəmə, ey, nə? Xafiyə. Minəz-zəvati əvun-nisəbi. Nəsə və yaxud da deyir ki, xüsusiyyət baxımından nədir? Gizli qalan işi nədir? Açıqlayandı. Və qovluna əl-ism ma'nəhu ənə təmiz lə yəkun fi'lən və lə harfən və qovluna əs-sarih li ixracil ismil müəvvil. Deməli, ism deməklə hərf, feil və hərf çıxdı. Sarih deməklə çıxdı li ixracil ismil müəvvil yö təvil olmuş, yəni yozulmuş İsim fə innə təmiyizə lə yəkunu cümlətən və lə zarfən bi xiləfil həli kəmə səbqə fi bəbihi. Məhaldan fərqli olaraq təmiyiz nədir? Cümlə olmur və yaxud da zərf olmur. Xilaf olaraq hala. Necə ki deyir qabaqda, yəni hal babında bu aydın oldu. Və qovluna əl-müfəssiru limən bəhəmə minəz-zəvati əvun-nisəbi yuşiru ilə ənə təmiyizə alə növ'in. Əl-əvvəl təmiyiz zət və səni təmiyizun nisəb. Nisbət. Deməli, deyir ki, əl-müfəssir limən bəhəmə minəz-zəvati əvun nisəbi. Bu sözlədir, işarə olunur ki, təmiyizdir iki növdür. Birincisi, təmiyiz zət. Yəni, bu xüsusiyyət təmyiz zət, yəni ki, bu xüsusiyyəti malik olanın açıqlanması, xüsusiyyətin malik olduğu hansı bir xüsusiyyətin açıqlanması və yaxud da deyir ki, nisbətləndiyi bir şeyin nədir? Açıqlanmağı. Açıqlanmağı. Təmyiz burada fərqləndirmək yox, açıqlanma mənasındadır. Yuşiru, yəni ki, işarə olunur. İşarə edir o. Huva yuşiru. Əmmə təmyiz zət və yusamma aidan tamyizul mufrad fahuma rafa'a ibhamu ismin mazkurin qablahu mujmalil haqiqati və yakunu ba'dal adadi. Amma deyir ki tamyiz zət deyir adlanır deyir həmçinin tamyizul mufrad, yəni bəzi nəfslər bu cür adlandırırlar onu tamyizul mufrad. Fahuwa tamyiz zət nə deməkdir? Yəni zatın açıqlanması deyək ki, malik olan bir xüsusiyyətin açıqlanması nə deməkdir? Deyir ki, fəhuva mə rafa'a ibhəmu ismin məzkurin qabləhu, yəni təmyizdən qabaq deyilən ismin qabləhu, yəni qablə təmyiz, təmyizdən qabaq deyilən ismin nədir? İbhəmliyini, yəni ki gizli qalan bir xüsusiyyətini açıqlamaq üçündür. Mərafa ibhəmu ismin məzkurin qabləhu mucməlil həqiqəti. Lakin açıqlayıbdır nə? Mucməl həqiqə, mucməl yəni ki, icmali şəkildə, yəni əm şəkildə. Ümumi bir anlamda, ümumi bir həqiqətlə nədir? Açıqlayıbdır. Və yəkunu ba'dil ədədi, yəni yəkunu təmyiz ba'dil ədədi. Ədəddən sonra olur bu növdə. Nəhu qovlu ta'alə, inni rəeytu əhdə əşərə kəvkəbən. Kəvkəb nədir? Təmyizdir. Çünki desən inni ra'aytu 11 və deyənsən gizli qalacaq. Gizli qalacaq in bəhəmədir. Hə? Lakin təmiz vasitəsilə nə olur? Rafa ibham ismin mazkurun qablahu mucmal al-haqiqa. Yəni açıq aydın bildirdi ki, götürdü o naməlumluğu və bildirdi ki, nəyi görmüsən? İn raytu ahada ashara na kawkaban. 11 dənə nə ulduz gördüm. Mucmal al-haqiqa yəni ki, am al-haqiqa. Yəni ümumi anlamda nədir? Açıqlama verir. Ümumi anlamda. Təmizin həqiqəti. Söhbət təmyizin həqiqindən gəlir. Yəni ki, o özündən qabaqki isim üçün təmyiz icmali bir nədir? Anlam verir, açıqlama verir. Yəni, ümumi bir açıqlama verir. İnna iddətə şuhuri indəllah itnə aşara şəhran. Ayların sayı deyir, həqiqətən ayların sayı deyir, Allah yanında, Allah qatında deyir, 12 aydır. 12 aydır. Demək, saylardan sonra gəlir. Əv ba'dəl məqadir. Və yaxud da miqdarlardan sonra gəlir. Minəl əl-məvzunət. Məvzunət nədir? Çəki vahidləridir. Yəni, o miqdarlar ki, nədir? Çəki vahidlərində nəhvu iştəraytu ratlən zeytən. Ratlən nədir? Çəki vahididir. 3 kilo, 200 qram təxminən. Əvul məkilət. Məkilət ölçü vahidləridir. Nəhu iştəraytu irdəbbən qamxən. Qamx arpadır. Deyir, aldım deyir, irdəbbən qamxən. İrdəb ölçü vahididir. Havul məsəhəti nəhu iştəraytu fəddənən ardan. Və yaxud da deyir, sahə vahidlərindən olur. Məsələn deyir, fəddənən ərazi, fəddənən yəni ki, məsafəsində ərazi aldım, yer aldım. Əmmə təmizun nisbə təmiz nisbə keçməmişdən qabaq qeyd eləyək ki deməli burada dedikdə ki ədədlərdən sonra gələn isim təmiz adlanır. Burada hər bir ədədlər daxil deyil bura. Yəni mənsub olur, demək deyil ki hər ədədlərin hamısından sonradır. O ədədlərdir ki deməli, eşrun və axavatdır, yəni eşrun, sələtun, arbaun, tisunə qədər. Eşrun, sələtun, arbaun, xamsun, sittun, səbəun, səmənun və tisun. 20 və onun həmcünsləri, yəni olan o saylardır və həmçinin mürəkkəb saylardır. Mürəkkəb saylar. Əhədə aşaradan başlayır. Davam edərək olan mürəkkəb saylardır. Çıxır deməli o saylar ki, mürəkkəb deyillər və həmçinin əşrun və axavatından deyillər. Məsələn, çünki onlardan sonra gələn sözlər nə olacaq? Məsələn, sələthu nisəyin və yaxud da ki, sələthətu və xamsatu kutubin. Yəni, isim gələn isim saydan sonra nə oldu? Kəsrəli oldu. Kəsrəli oldu. Yəni, həmçinin 100, həmçinin 1000 və daha yuxarı saylar arasında, hansı ki, mürəkkəb saylar deyil və həmçinin işrum və xavatından deyil, onlarda nə olur? Sonra gələn isim nədir? Mənsub olmur. Aydındır. Və əmmə təmizun nəsbəti və yusəmmə əydən təmizul cümləti fəhüvə mərafə ibhəmun nəsbəti fi cümlətin səbiqətin aleyhi və huvə darbəni əl-əvvəl muhavvilun və səni qeyr muhavvil. Amma deyir ki, nəsbə və yusamma eydən təmizül cümlə, cümlənin deyir aydınlaşdırılması, yəni açıqlanması, təmiz, yəni açıqlanması və huvə mə rəfə ibhəmu nəsbə. Deməli, fi cümlətin səbiqətin aleyhi. Ondan irəldə ötən cümlənin deyir nədir? Nisbətini açıqlayır. Gizli qalan bir xüsusiyyətini nədir? Açıqlı, nisbətini açıqlayır. Deyir ki, bu olur, deyir. Əl-əvvəlu və huvə darbəni, yəni ki, növəni, o da deyir ki, növ, deyir. Əl-əvvəlu muhavvilun, birinci deyir, çevrilib olmuşdu, yəni dəyişmə vasitəsilə olub. İkincisi isə qeyr muhavvildir. Əməl muhavvil fəhüvə alə sələtəti anvayn. Muhavvil deyir, yəni çevrilmə vasitəsilə olan deyir, təmiz deyir, iki cür olur. Deməli, burada nədir? Təmiz cümlə, təmiz nəsibə. Aydındır? Ənnavul əvvəl, əl-muhavvilu عن الفاعل محول عن الفاعل وذلك أنه تفقع زيد شحما الأصل فيه تفقع شحم زيد زيدين درسي بيدان ندي قد كستي شحم بيدي تفقع ندي partlamaq, yəni ki, qat kəsməkdir. Əsli deyir, şəhmən sözünün, yəni təmyizinin deyir, əsli deyir, nədir? Şəhmudur. Əsli şəhmudur. Və cümlə deyir, bu cür olmalı. Təfəqqa şəhmu zeydin. Lakin burada həmin fail olan şəhmu sözü aydındır. Təfəqqa, yəni qat kəsən zeyd deyil. Zeydin nədir? P-dir, dərisidir. Əslən deyir, fail olan, nədir? Fail çevrilib olubdur, nə? Təmyiz. Təfəqqa zeydun şəhmən. Aydın cümlənin əsli deyir, təfəqqa şəhmü zeydindir. Fə hüzifəl mudaf və huva şəhmün. Deməli, şəhm sözü deyir. Yəni, hansı ki mudafdır deyir, düşüb. Götürülü, o da deyir, şəhmdir. Və uqiməl mudaf iləyhi. Və deyir ki, mudaf iləyh deyir, nədir? Gəlib onun yerinə, və huva zeydun. Və o da deyir, zeyddir, məqaməhu. Onun yerinə, yəni ki, mudafın yerinə mudaf iləyh gəlibdir, yanıbdır. Və ərtəfə irtifəuhu və həmçin onun deyir, raf olduğu kimi nə olub? Raf olub. Ərtəfə irtifəuhu, yəni ki, mudaf kimi, mudaf iləyh də nə olub? Raf olub. Yəni, raflığını götürüb onun əlindən. Thumma utiya bil mudaf, mudafil məhzufi. Sonra deyir, düşmüş mudafı, yəni şəhm sözü, təzdən gətirilib. Təzdən gətirilib. Deməli, təfəqqa şəhmu zeydin. Şəhm sözü götürülüb. Hə? Şəhm mudafdır. Zeyd mudaf iləkdir. Şəhm sözü götürülüb. Zeyd sözü, hansı ki mudaf iləkdir, kəsrəlidir, gəlib şəhmin yerinə. Şəhmin yerinə gələndə dammalı olub o, mudaf kimi. Mudaf kimi. Və düşmüş bu şəhm sözü, yəni mudaf olan, əsli olan söz düşmüş, gəlib dayanıbdır, nədir? Hə? Gətirilib dayanıbdır həmin o mudaf iləkdən sonra. Mudaf iləkdən sonra. Fəntəsəbə ələt-təmyiz. Və təmyizlik üzrə nə olubdur? Nasb olunubdur. Yəni, fəthələnibdir. Olubdur, təfəqqa zeydun şəhmən. Şəhmən. Və cümlənin əsli təfəqqa şəhmü zeydindir. Ənəu səni əl-muhəvvülə ənil-məful. İkinci növdədir, ola bilər ki, deyir, təmyiz çevrilmiş olsun məfuldan. Məfuldan. Yəni, təmyizin əsli məful olub, sonra o nə olub? Çevrilib olubdur. Nə? Təmyiz. Və zəlikə nəhu qovlu tealə. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا أَصْلُهُ وَفَجَّرْنَا عُيُونَ الْأَرْضِ عُيُونَ الْأَرْضِ فَفُعِلَ فِيهِ مِثْلُ مَا سَبَقَ Və burada da deyir, iş görülübdür, fu'ile lügətəndir. Yəni ki, burada görülən iş də necə ki, əvvəlkində, yəni faillik söhbətində dəyişdirilmə olmuşdu. Hə? Yəni, həmin cürdə burada olubdur. فَجَّرَ فَيْلِ hə? Fəil madədir, məbni alə Əl-Sukun nə damirdir, hə, faildir, məbni əl-Sukundur, fi məhəl raf fail, uyunə məf'ulun bihidir, məf'ulun bihi, uyunə məf'ulun bihidir, mənsubdur, hə, uyun deməli, mudafdır, əl-ard nədir, mudaf iləkdir, düzdür, lakin, deməli, uyun söz götürülüb, əl-ard, mudaf iləyh gəlibdir uyunun yerinə, məf'ulun bihin yerinə, mudafın yerinə, yəni, hə, olubdur əl-arda, onun kimi fəthələnibdir. Necə ki, faildə, bayaq deyəndə, təfəqqa, şəhmu, zeydin deyəndə, zeyd sözü gəldi, mudafın yerinə dammalandı. Burada da ki, mudaf iləyh gəldi, mudafın yerinə fəthələndi. Aydındır. Əsli də oldu, və fəccərnəl arda uyunən. Həmin məf'ulun bihi, keçmiş məf'ulun bihi olan uyun sözü də nə oldu? Təmyiz oldu. Təmyiz. Fəccərnəl arda desəydik, hə? Yeri parçaladıq, deyansıydıq, başa düşülməzdi. təmyiz vasitəsilə, yəni açıqlama verdi, təmyiz. Təmyiz açıqlama verdi. Aydındır? Və dedi ki, uyunən. Uyunən göstərdi ki, yeri parçalandı, yer parçalandı, yəni nə üçün? Və növü səlisi muhavvül ənil mübtədə. Üçüncü növ deyir, çevrilmiş olur mübtədədən. Və zəlikə nəhu qavlu ta'alə, ənə əksəru minkə mələn. Və asluhu məli, mənim malım, əksəru min məlikə. Sənin malından çoxdur. Məli, əksəru min məlikə. Fəhuzifəl mudafu, mudaf götürülüb, və huvə məl, maldı və uqiməl mudaf iləyhi və mudaf iləy nə olub? Yazılıbdır onun yerində. Deməli, ənə əksəru. Ənə ikinci, deməli, əslindəki cümlədə məli deyəndə ki, mal söz götürülübdür. Hə? Mal söz götürülübdür. Hansı ki, mudafdır. Yə mütəkəllimdə nədir? Mudaf iləyhdir. Düzdür? Məli. Mal mudafdır. Yə də mudaf iləyhdir. Yə mütəkəllim. Deməli, yə ilə cümləni, mal söz götürülüb deyə, yə ilə cümləni başlamaq olmur deyə, düzdür, damir muttasillərinə cümlə başlanmaz. Ona görə, damir munfasilinə yazılıb. Ənə. Ənə. Əksəru. Minkə. Sonra həmin o götürülmüş mudaf nədir? Gəlib axırda təmyiz kimi. Ənə əksəru minkə. Mən səndən çoxam. Diyanılsa, bilinməyəcək. Ona görə də, nədir? Təmələn sözü ilə nədir? Açıqlandı. İndi oxuyacağımız deməli, şurutu təmyizdə aydın olacaq ki, və lə yəkunu illə nəkirətən və lə yəkunu illə bəd təməmil kələmi, təməmil cümləti. Aydındır. Şərtlərindən biri oydu ki, nədir? Təmyiz olsun. Bəd təməm əl kələm. Və uqiməl mudaf iləyhi və huvə damiru ləzi هو ياء المتكلم مقامه فارتفع ارتفاعه وانفصل لأن ياء المتكلم ضمير متصل كما عرفت وهو لا يبتدئ به deməli deyir ki deməli biz dedik ki cümlə tam olmurdular cümlələr tamdır ana aktharu minka deyiləndə yəni ki təmyiz vasitəsilə açıqlama verildi zəvata nəsbə Lakin ənə əksəru minkə nədir? Tamdır, yoxsa tam deyil? Tam deyil. Tam deyil. Lakin şərtdə deyir ki, və lə yəkunu illə bəd təməmil kələm. Yəni, əgər məlin təmyizdirsə, onda ondan qabaqki cümlə tamamlanıbdır. Şurut təmyizdədir. Təmyizə qədər. Yani. Təmyizə qədər tamamlanıbdır. Təmyiz vasitəsilə nə olur? Açıqlama verilir. Açıqlama verilir. Deməli deyir ki, və uqiməl mudaf iləyhi və huvə damiru ləzi huvə yə mütəkəllim məqaməhu deməli deyir ki, yə mütəkəllim hansı ki, əvəzlikdir, onun yerində diyanıbdır, mudafın yerində fərtəfə ərtifəhu onun kimi raf olubdur hə? Çünki əslən birinci söz nə idi? Mübtədaydı birinci gələn söz isimlə, cümlə isimlə başlayırsa ismi cümlədir və ismi cümlədə mübtəda xəbərdən ibarət olur deməli deyirik ki Məqam irtifa'u, yəni ki, mübtəda kimi raf olubdur. Munfasilə, həmçinin munfasil damirə çevrilibdir. Liyənə yəl mütəkəllim damirun, muttasilun, kəmə arafdır. Çünki ya mütəkəllim nədir? Damir muttasildir. Damir muttasilə nə cümlə başlamaz. Və huvə lə yəbtədiyu bihi, cümlə də başlamır onunla. Thümmə yəciyu, thümmə ciyə bil mudaf. Sonra gətirilib deyir. Mudafla əl-məhzufi, düşmüş mudafla. Fəcu ilə təmyizən edilibdir. O da təmyiz, yəni açıqlayıcı. Fəsara kəmətərə, gördüyün kimi olub. Və əmməl qeyr-l-muhavvül nəhu imtələ əl-inəu mə'ən. Amma deyir qeyr-l-muhavvül, yəni heç nədən çevrilməyibdir. Buna misal deyir nədir? İmtələ əl-inəu mə'ən. Qab, inə, yəni qab suyla doldu. Bəli, bu növə deyirlər ki, ğeyr muhavvül, bəzi nəfslər deyirlər ki, mədəllə imtiləyin, mədəllə alə imtiləyin. Bu, 5-ci növ kimi sayılsa, deyirlər ki, mədəllə alə imtiləyin, nə dolluğa dəlat edir. Burada şərt odur ki, deyirlər ki, nəfslər, məcə əbədə məl-in, fəhuva təmyizun. Yəni, əgər imtələ, yəni ki, məl sözündən sonra nə gəlirsə, o nə olur? Təmyiz olur. Təmyiz olur. Bu da 5-ci növ sayılır. Deməli, təmyiz haqqında danışılanda dedik ki, 4 dənə nə oldu? Növü oldu. Birincisi, çevrilmiş, yəni muhavvül anil fəil. Necə ki, acurun misal çəkdi. Təsəbbəbə zeydun araqan, təfəqqə bəkrun şəhmən, təbə muhammədun nəfsən. Yəni, bunların hamısında nədir? Yəni, təmyizlər, yəni nəfsən, şəhmən və araqan sözləri nədir? Əsilləri nə idi? Fail idi. Yəni, təsəbbəbə araqu zeydin, təfəqqə şəhmü bəkrin, həmçinin təbə nəfsu muhammədin cümlələri. Burada təmyizlər nədir? Keçmiş faillər olublar. İkinci deməli dedik ki, muhavvil anil məf'ul bihi, anil məf'ul bihi və ona da misal çəkdik, dedik ki, və fəccərnəl arda uyunən, əsli dedik ki, və fəccərnə uyunəl ardı idi. Yəni, üçüncü dedik ki, üçüncü olur təmyiz bədəl ədəd saylardan sonra və dedik ki, saylar da dedikdə hamısı daxil deyil, o saylar ki 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 və 100-dür, 80 və 90-dır və həmçinin mürəkkəb saylardır. Deməli, çıxdı orada o saylar ki mürəkkəb deyil, yəni onlardan sonra mənsub gəlmək, yəni təmyiz gəlməyi, isim mənsub olan isim, yəni təmyizin şərtlərindədir. Limən bəhəmə minəzzəvat şərtləri yox idi. Dedik ki, onlar gələ bilərlər kəsrəlidə və həmçinin dedik ki, dördüncü şərt, deməli, faildən, məf'ul bihidən, sonra saylardan sonra gələn dördüncü şərt dedik ki, ola bilər nə? Dolu. Amma qeyri muhavvül, doluğa dəlat eləyən və dedik ki, burada şərt oydu ki, məcə bədə məllin, fəhu təmyiz, məllin sözündən sonra gələn. Necə ki, Allah dəla deyir, ləu ənnə ləhum mil'ul ardı zəhəbən. Burada şərt qoyublar ki, məllin sözündən sonra gələn sözlər nədir? Təmyiz olacaq. O da nədir? Dəllə alə imtilədir çünki. Və həmçinin 5-ci növ, hansı ki, acurun misalda göstərmişdi, 5-ci növdə Zeydun əkramu minkə əbən, əcməlu minkə vəchən. Deməli, bu iki cümlələrdir. Bu növdə nədir? 5-ci növdür. Məcə bədə ismu təftil olacaq. Məcə bədə ismu təftil. Lakin şərtdir ki, ismu təftildən sonra gələn nədir? Vələm yudaf iləyhi ismu taftil. Lakin o sözə, ismu taftildən sonra gələn sözə nədir? Gələn sözə nə olsun? O təmyiz izafət olunmasın. Əgər izafət olunsa, onda nədir? Təmyiz olmayacaq. Aydındır. Zeydun əkramu minkə əbən. Zeydun əkramu minkə əbən. Və Zeydun olacaq mübtəda, əkramu xəbərdir. Minkə cər məcrurdur. Əbən nədir? Təmyizdir. Əbən təmyizdir. Və əbən nədir? Birbaşa əkramı sözünə nədir? İzafət olunmadı. Əgər izafət olunsaydı ismu taftil ona, onda nə olacaqdı? Təmyiz olmayacaqdı. Məsəl üçün, deyəcəkdi, Zeydun əkramun nəsi. İzafət olundu deyə söz əkramıya, onda nədir? İsmu taftil, izafət olunub deyə təmyiz orada olmayacaq. Aydındır, çünki izafət olunubdur.